مدانیت ورسرا اثبات در رسالت در رسول الله صلی الله علیه وسلم او د معاد مسلا تفصیلا بیان شو چې د دې مرن رسو بیا یو ژوند دی چې پای کې بعد انسان د اعمال مطابق معاملات سره وی دې مسلې بیان تفصیلا شو ورسرا صداقت د قران هم بیان شو دا سوره زاریات چې اوس کم شروع کیږي نو دغه مزامین او چې دغه مخکې کم صورت بیان شوه د دواړو مزامین یو شان دي په دې کې هم د الله تبارک وتعالى د یووالي دلایل بیانېږي او دارنګي په دې کې د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت بیان دي او اهم مسله په کې د معاد بیانېږي مکی صورت ته چې د دې جن مرګ نرستو یو بل جن شتا بیا پاغي باندې ابتدا کې دلایل بیانوي الله تعالی اور قسمونه الله تعالی په بعضي سيزونو باندې کوي مخکنه دا مسله بیان شوې ده چې الله تبارک وتعالى کوم خبره کوي دا صادق او رښتینی ده دې کې قسم خړلو ته ضرورت نشته او بیا هم د خو محکم والی د پاره بعضي سيزونو باندې الله تبارک وتعالى قسمونه کوي اغه هواګانی دي د هواګانو مختلف صفات دي باغی باندې الله تعالی قسم کوي چې قسم په هغه هواګانو باندې چې هغه الوزون کې دي چا دي د خورو دي خورو چتی کې وایلو زید یو طرف نه بل طرف تا بل طرف نه بل طرف تا تیز هواګانې تاسو ښکاری چې دا او چتون کې د گرد غبار وی اور بیا الله تبارک وتعالى په هغه هواګانو باندې قسم کوي یا غو چې تاون کې د درنو درنو پیټو وی دا هغه هوا دا چې د الله تعالی حکم شي دا وریځي چتی کې وریځي تاسو ګورای چې دا سمرا درنی دی پدې کې سمرا دا وګدي او د وګو سمرا وزن دی الله تبارک وتعالى د هوا په ذریعہ باندې دا وریځي چتی کې دا درنی درنی وریځي او بیا د ځمکه او د اسمان په میس کې چې دا وریځي الله تعالی روانې نو دا ډېری نرمای سره دا وریځي چلیږي دا هوا ولګي دا وریځو چته کې دی یو ځای نه بل ځای ته خو هغه چلی دل دا غي ډیر اسانتیا سره وی اور دارنګي ډیر نرمو سره وی بیا الله تعالی قسم په هغه هوا غانو باندې کوي چې دا وریځي دی یو ځای نه بل ځای نه یو کړی ته اور بل کړی ته تقسیم کی او دا غي نه رحمتونه د باری تعالی وریږي او باران نه دا غي نه وریږي سوچو کې دا هوا دی نظام تا چې پدې باندې دا کوم کوم کارونه په کوم انداز باندې وشو الله تعالی پدې باندې حق قسمونه کوي دا ټول صفات دي چا دي د هواګانو دي چې تاسو رقم خبره کیږي کوم وعده تاسو کیږي دا بالکل رښتینی ده دې وعده کې ګوره معمولی دروغ نشته چې خامخا د دې مرګ نه رسو یو بل ژوند را روان دی هغه ته عالم اخرت وي هغه ته قیامت وي هغه کې دادی هغه کې دادی لکه څنګه چې دا هغه احوال بیانېږي نو دین آئی هر یو سڑے پا دے باندے حقا استدلال کولی شی دلیل نسلی شی تو کم اللہ تعالی دا سکار کئی آغا قادر پا دے خبرہ باندے دے چی قیامت پر از باندے اللہ تبارک و تعالی چی دا انسان زرے زرے کڑے دے معلوم خبرہ دا چی دا انسان زرے زرے شی بد رزم دا مسئلہ بیان شی ہوا چی خوری دا دا غوخی اخری دا دو کی اخری ویختت دا جدا شی دا سی ور پسیشا دغه ذات چې دا انسان زری زری کړی دی هغه قادر دی په دې خبره باندې چې دا ذرات د انسان را جمع کړي لکه څنګه چې دلته د هوا دا نظام داسې قائم کړی دی نو الله تعالی به حکم کړي دی ځمکې ته او د هر یو هغه خواره شوي اجزا هغه اجزا به ټول را جمع کړي او بیا چې دغه اجزا را جمع کړي نو ورپسې به بیا حکم ارواحو ته وکړي چې د دغه جوسي کوم روح و اغه ته به حکم کی چا سان کیا سرا روح اتلی جوته تور دن نشا لکه څنګه چې دلتا سان کیا سرا دی یو زینا بل زه تا دادا نه پیتی هوا غانی وڑی نو حکم الله تعالی هر یو روح تو کی چې دی جوته تور دن نشا اغه جو سات چې د دینه مخ کی جمع شو حکم ورته دا سه چې دی تور دن نشا کو پاس سان کیا سرا او بیا به الله تبارک وتعالى په دغه شی باندې په دغه انسان باندې تقسیم کوي د دو صفاتونو یا بور نخی جزاگان اللہ تعالیٰ ورکی کچر تا زندگی خطر اکڑی وا اور یا با اللہ تعالیٰ دل سزا ورکی نو سوچ موشو چی سنگا دلتا دا خوری وری وریزی دا اللہ تعالیٰ حواس را جمع کی تیہ بتیشی کم ځای چې ضرورت وي د الله تعالی حکم یې هغه ځای ته رواني کی سمره درنی ور یزي دي نو چې کم ذات په دې قادر دی د انسان ذرات نشي را جمع کولې چې دې ځان د وریز دا ټوکري دی یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته او دې هواګانو سره دا ګرد او غبار او خوري چې دی نو هغه ذات په دې باندې قادر دی چې د انسان هغه متفرق اجزا ذرات را جمع کی دا غینه انسان جوړ شي بیا چې کله دغه هواګانی د ځمکه او د اسمان په منځ کې څومره اسانتیا سره او نرمۍ سره چلیږي دا شیان چې وړي دي یو ځای نه بل ځای ته دا هوا څومره نرمه چلیږي نو دغسې الله تعالی به دغه ارواح نرمۍ سره رولیږي او دې جسو ته به اردن نه شي. بیا څنګه چې دلته دا هواګانی دا وریځي او طرف ته یو سي اور هلته دا الله تعالی حکم شي چې تاسو په دی باندې بارانونه وروئ په چا باندې باران وریږي په چا باندې گلے وریږي په چا باندې تندر راځي په چا سوي نو تک کسی بسے با دغا بدنونو سرا چا اللہ تعالی بیا جوندی کڑی دی داغی مطابق با غی سرا معاملہ کی چالا با جزاگانی ورکی خیخ بدلی بورکی او چالا با سور کئی سزاگانی بورکی تخبل عمل سے سلی دی حل تسیبا خا عمل دے حق دے او کبد عمل دے حق دے نو ددین دلیل پا دی خبر باندی چی قیامت بر حق دے اور اللہ تعالی قادر پا دی سیزنو دین ابتدائی آیتونی کی ہم دے بیان کئی. بیا زمنګ توجه اسمان طرف ته الله تعالی ورړی چې د اسمان ته وګوره کم از کم دا اسمان چې دی دا څومره یو عظیم شان چت دی څومره مضبوط چت دی او بیا د دې چت تاسو حسن ته وګوره چې دا څومره ښایسته دی څومره مزیدار دی. په دې کې الله تبارک وتعالی د مخلوق د فائدې لپاره چې کوم بلفونه لګولي دي او د رڼا انتظام یې کړی دی چې هغې سره رڼا هم ده او نور مصالح د انسان د هغې سره تړلي دي او بیا دغه اسمانونو کې الله تعالی لارې جوړې کړې دي تاسو ته خپله مسله معلومه ده جنه ملائکو دپاره پکې لارې شته نورې لارې پکې شته دروازې پکې شته د انسانانو اعمال هم برخېږي اور دارنګې د ارواح د مسلمانانو هم برخېږي برکات هم دپاره نه راځي تاسو مسله معلومه ده. وی لږ دې اسمان ته وګورئ چې دا څومره بهترین انداز سره الله تعالی دا جوړ کړی دی چې کم ذات په دې باندې قادر دی نو اولې هغه تاسو نشي بیا جوړولې او دوباره تاسو ژوندی کولی نشي ادا تاسو ولې خامخا د دې دوباره ژوند نه انکار کوئ اس بات په دې طریقې سره وکړو. پاتې شو دا خبره چې د خلکو بعد قرآن په باره کې څه ګډې وړې وي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې به دې ګډې وړې وي قرآن ته به کله شعر وي کله به ورته جادو وي کله به ورته کهانت وي کله به دا خبره کوله چې دا د ځان نه جوړ کړی دی منګڼت کې ورته ویلې کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبے لیوانے وی نبی علیہ السلام تبے جادوگر وی نبی علیہ السلام تبے شاعر وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبے دروغجن وی کما خبر ادا سی وا کہ دیدہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نکولا اللہ تعالی وی دا بد نصیب خلق دی دا بدبخت خلق دی دا دین آلول شیری پیغمبر پدی خفکے گما ہر زمانے کے بدبختانی جی دا معلوم خبر ادا چې د کمو کسانو څه وي هغه محروم وي محروم د داسې شیانو نه نو هغوی دې ته بیا داسې نسبتونه کوي دلته هم نسبتونه کېږي چې یو مسله تاسو بیانوئ ملان داسې اور ملان داسې ملایان دلته مسله بیانوي خپله دې محله کې او کس داسې موجود دی چې هغه ناروا کنزل کوي خپله تاسو سوچو کې قرآن بیانېږي د نبی علیہ السلام احادیث بیانېږي او هغه دې ته داسې نسبت کوي او بیا هم څه وایي سوچو کې دا هر زمانه کې داسې وي نه داسې دي داغ بد قسمت خلق تھی داغ محروم خلق تھی کیا غی دا سے نسبت کی نو پیغمبر علیہ السلام تو ہی پیغمبر پتے خفکے گا ماں دا بد قسمت خلق تھی قرآن تا سوک سے نسبت کی تا تا سوک سے نسبت کی دا تا تا نہ کی بلدے کے صفا اللہ تعالیٰ وی چی دا نسبت ما تا کی اولی دی خلق دا خلق اسم تا صادق منی دا خلق اسم تا امین منی نبی علیہ السلام تا ودی صادق وی نبی علیہ السلام تا ودی امین وی ابو جہل راغ مخامخ نبی علیہ السلام ته وای چې منګا تا ته درو جنو نسبت نه کو تمن درو جن نی مندې ترشتینه اور امین سره لیکن دا کوم شی چې تمن ته بیانې دا درو دی نو الله تعالی وای پیغمبر تا ته غوسه نه وای قران ته نسبت کی قران مارا لګلې دی نو دا درو جن نسبت خو ما ته کوي کنه تا ته خو نسبت نه کوي دا په خپل خپل استمدوی استمو پاره کی تفصیلی دا مضمون موجود دی نو غرض داری چې الله تعالی وای دا پرېګه دا خوا. بیا د جنتیانو الله تعالی بیان کوي چې دا جنتیان به جنت کې په کومو موضوع وي دا یې خصوصا بیان شوی دی خو بهی څه صفات دلته بیانوي د دغه جنتیانو چې د دې جنتیانو کوم صفات کی سیوا یو صفت ولدا بیانوي د جنتیانو چې دې سالم اشپ خوبونه نه کوي چې د ماښام نه واخلي سرساره پورې همدغسې اوده پراتې وي نه یو حصہ کې دی خوب کوي او یو حصہ کې دی الله تعالی کی اغه نه تعبیر د تهجد په مصره کیږي چې د دې شپې څخه کوي تهجد مونږونه کوي او تاسو معلومه خبره ده چې هر شپه الله تعالی د نیمې شپې نه رسو د خپل شان مطابق نزول فرمایي دی اسمان د دنیا ته شتره څوک چې زمانه سو غواړي معافی غواړي د بیمارو صحت غواړي څه تکلیف ته داخل کې دل غواړي کوم یو ضرورت دی انسان دی شمانه غواړي اور زه د معافی حکم سه په دغه موقع باندې چې کوم یو انسان الله تعالی ته ولاړي اور د الله تبارک وتعالى بندگی کوي نو د تهجد د موس په حواله باندې مسله ده چې دا متقین هغه کسان دي چې سالم شپه دی خوبونه نه کوي د شپې یوه حصه کې دی الله تبارک وتعالى ته ولاړ وي او تاسو مسله معلومه ده چې کوم یو سړی تهجد کوي دا هغه اجر څومره دی الله تعالی هغه له څومره اجر ورکوي بار بار د هغې فضائل تاسو اورئ یو مسله واورئ چې کوم سړی د تهجد موس کوي الله تعالی ول داسې بنگلې ورکوي داسې بنگلې دا بنگلې خو زمونږ خوښې دي که نه یاد ساتئ دا زمونږ ډېرې خوښې دي خپلو بنگلو ته تاسو وګورئ هر یو لګیا در ایک مال کوي چې دا دیوالونه شیشی شي قسما قسم نقشې راړي دا بنگلې جوړوي خو دا خوښې دي که نه چې دا بنگلې خوښې دي خو ځکه ځان دې وژنو که په لکونو کروڑونو باندې کېږي خو مونږ لګیا یو دا بنگلې جوړو دا الله تعالی دوی له کومې بنگلې ورکوي صاحب دا هغې صفت حدیث شریف کې راځي چې هغه بنگلې داسې دي چې د هغې دن نه حصه د بهر نه ښکاري او بهر طرف ته د دن نه ښکاري دومره صفا دي جي دغه بنگلې الله تعالی چاله ورکوي واضحه خبره دي چې کوم سړی د شپې تهجد کوي جي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تبارک وتعالی داسې انسان ته خان دي خندا چې څنګه د الله د شان سره مناسب دی یعنی الله ډېر خوشحالېږي چې خپل هغه د تهجد مونځ د پاره پاسي او مرګري له آواز ورکړي چې ته مونځ له پاسه او که نه پاسې نو معمولي غونته ترمکه د اوبو د هغې په مخ باندې وکړي دې لپاره چې د دې نه دا خوب لرې شي اور پاسي او یا که مرګري پاسېدلي دا مرګري نه پاسي نو هغه داسې په لاسو لږې اوبه راوالي په دې مخ وله ترمکه کې دې لپاره چې دا خوب کې لرې شي او دې د تهجد مونځ د پاره پاسې نو الله تعالی داسې انسانانو ته خاندي یعنې خوشحالي کېږي دا الله خوشحالي څه ده رضا د الله تعالی ده کہ اللہ تعالیٰ تجا سے انسانانو نسکی گی راضی کی گی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی دے یہود مشہور عالمو اغوائی چلنبے زمان ملاقات دا پیغمبر علیہ السلام سر مدینہ منورہ کے اوش آغم سا عجیب ملاقات تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الودا باندے راروان دے دا مکینا نا لاس میں جکم طرف سے نسلے دے امدغا نقشد دا مدینہ منورہ اور دلتا دا مسجد قبا چې کم تاسو لیدلې دي دا جوړ شوی دی خره نه په دې موقع باندې صحابه کرام استقبال ته ولاړ دي استقبال ته ولاړ دي عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ زو ونی تقتلیم چیز اللہ رینا دا پیغمبر ہوئی نم دا چولی دی چا آغا زین اس نبی علیہ السلام دا صدیق اکبر سر دا غرن را اخکار کی گی آواز ورک مسلمانان اس طرح سر اخبر را آواز دا ورک دیوئی چیز اکل اول پیغمبر علیہ السلام سکر عالم او داس مرتوکت المخ مبارک دا نماوی که دا مخ پا دروجن مخ نده دروجن سلی مخ دا سنوی پیغمبر علیہ السلام چه اول کم خبر کری دا او پاغی که سو ہدایات بیان کری دی نیو پاغی که داو چه یخ خلکو تاسو دشتی موس کوئے تحجد موس کوئے جنت پل تا داخلے گئے خی او سو خبری کری دی چه تاسو تو عام ور کوئے رشتی تاسو سکوئے پالے اور دارنگ سلامون آچوئے پدی مسلمانانو بانی پدی که بخل مکوئے او سلورم داوی لیو چی تاسو دشپی موس تا اولا سکوئے موس تا ادری گئے والناس نیامون چی خلق او دیوی نو تاسو بیا سکش جنت تا داخل شے پا سلام سرا سیبا تا دی جنت تا داخلی دو دا پار دیر بہترین ذریعہ دا کی او سڑے دشپی سکوئی اگا عبادت دا اللہ تعالیٰ کئی دے موس کئی تاجد ورطوی لکی خوا نور جنون خود دی معلوم دی یو دا صفت بیانی اور بلد متقیان و جنتیان و صفت دا بیانی کہ در پیشمنی پا ٹیم کے دید اللہ تبارک و تعالیٰ نا معافی غواری در پیشمنی ٹیم کے خوب آقا سڑے معافی غواری چھ مخی چرتا لاف تیرین زلی ہی چرتا خوالالو ہی کنا چھو دین و پودو کے سوک معافی غواری نا صفت آتو صفات دلتا بیانی اور یقیناً دا دیر اچت صفات کی سے اصل مسئلہ اس دادا کہ گورے احنب بن قیس دا دیر لے سڑے دے اغوی کہ دا مومنان صفت اللہ تعالیٰ کم بیان کرے دے ما دا اوکتو نا دا صفت خوب ما کے نو یقیناً کہ دغه دے دی جنتیان صفت اللہ کم بیانی ای دا میں اوکتو نا دا خو ما کے نو بیانی چھر دو زخیان صفت اوکتو کنا کہ اگئی منکر دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت کی ودام را کے نو نو الحمدللہ کہ دا صفت را کی نیشتا خو اقبلم را کی نیشتا اقبل صفت پی پا دی الحمدللہ دم رضیات خوش آلشا دا اگئی توازور عاجزی کری دا حق بزرگانو چا اگئی بسالی بشپا اللہ تبارک و تعالیٰ تولارو خو اسې دایوي چې بای کدي طرف ته دا صفات ني نو دا هغه ناکار صفات نه خزان بچ کئ. یوتن ته شکایت دې خبرې وکړو چې زه مانزله د شپې پاسې دې نه شم ماته ګرانه ده. نو هغه ورته وي د الله ولي الله دا وعده د حق کسانو سره کړې ده چې هغوی د شپې الله ته ودرېږي او د حق کسانو سره هم کړې ده چې رضې د هغوی د الله تعالی نافرمانی نه کوي. نو که د شپې کم از کم فانسې دین د رضې خو د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کا سوچ مو رسي لیکن اور هم آسان تیار آله. یعنی کم از کم که د شپې یو سړی د مانځه ته فانسي اول خو پکار ده دي پیغمبر علیه السلام وی ټوله شپه تاسو داسې مود کېږئ بېغمه چې د شپې اډو همت توفیق الله تعالی دې درنه کړي. نو دویمه خبره ور سره دا وکړه که دا فوج چې بالفرض خو چې درد دې د الله تبارک تعالی د نافرمانۍ نه ځان بچ کی دي کېو بله خبره وره هغه بیا زمونږ استاذو د دې بېکاره د دې ناراضو خلکو لپاره موږ ناراضه ډلې یو کنه هغې لپاره بیا دا ده چې دلته کوم بیان کېږي کانو قلیلا من الليل ما يهجعون په دې ما يهجعون کې دوه توجیه دي. یو خدا دې کې دا ما زائد دی نو معنا دادا چې دا متقین هغه کسان دي چې دی به د شپې لږ د کېدل او سیوا به الله ته ولاړو. یو معنا دادا چې د شپې خوب به ددی کم و اور الله تبارک و تعالی ته ودرېدل به ددی سیوا و. دا چې دا کلمه د ما زائد شي نو معنا به دی لیکن بعض مفسرین وایي دا کلمه د ما مای نافیه ده. معنا دادا چې په لږه حصه د شپې کې دی خوب نه کو زیات کې کو خو کم حصہ کې نہ کو ویسے بچ کم حصہ کې خوب نہ کو نو دا حق خلق پر پارندا خوش قسمتی دا کہ کم از کم دا ما خام او دا ما فتن دی مز مز کے نوافل کی یا باقاعدہ ما خام او دا ما سن مز با جماعت او پخپل وقت کیو کی نو دا کسانم پر بشارت کرا لا تمرا نے خوش علی دا بیا دا دیم تو جی مفسرین او کڑے دا جب بیا پکے دا اول حصہ دا مز دشپی دی مز مراغه مس کے دام راغه آخر کے مراغه. نو کم از کم کو پمت کے زمنگ ہمت نو فاخر کے زمنگ ہمت نو نو چې داړم به ہمت قران خراب نشي چې ما خامو د ماستن نامو او باز لکی چې مراد ته نه د ما خامو د ماستن په نیت کې دا نوافل نه دي. دا نوافل چې کین سیبا الله تعالی یو خپل جنت تمنده واه نو سمرا سان تیار وي خو پکار عمل پکار دی جنا اپان بیا خو ډیر رااله. دا مفسرین نه کې دا ما زائد نه مای نافیه دي مانا چې د شپې په لږه حصه کې دا بندگی د باری تعالی وکړه ده نو دکې ثواب کې طرح دي او هغه دغه دي چې ماښام او د ماسپن دا مونځونه خوږي خو ډېر بې همت داسې دي چې ماښام خو په چکرو کې غریبانه لاړ شي او ماخوتن پوجرو یا په نشو یا کم از کم بې خونده لاړ شي اوتی شي بې خونده دي که نه نو بس د دې لوی لغه نه هغه جنت پهلا پرې ذمهداري ځان سره وړي. دا هغې بیان کوي خو بله یو مسله بیانوي چې بای دې له خو مونږ ښیو چې څلور رکاته مونځ کې دومره پکې ثوابونه دي که ته وایي چې په دې څلور رکاته کې دوه سپارې ولوله ثواب یې دومره دی زه ورته تیار یم خو صرف په دې باندې بنه کېږي چې یو سړی به په دغه عبادات مالیو باندې اکتفا کوي اور پسې سمدستي آیت کې راځي چې دویم نمبر قرباني به د ده مالی وي. دا بنه وي چې عبادت بدنی دي قربانۍ ته خدای مکمل تیار دی او عبادت مالی ته اخوا دیخوا نه عبادت مالی به هم کوي یعنی مال به هم د الله تبارک و تعالی په لار کې لګي. صرف دا به نه کوي چې دا د پیشونو په منځونو باندې اکتفا کوي په نوافلو باندې اکتفا کوي په نور عبادات اکتفا کوي. دویمه مسله دا ده چې مالی قربانی راشي نو هغې کې بندې د ټولو نه مخکې مخکې کېږي اوس دا مال به چاره ورکوي. دوه قسمه خلک بیانوي یو هغه خلک دي چې هغه محتاج دي او تا ته راشي د خپل حاجت در ته څوکي اظهار وکړي بیا د هغه حاجت ته پوره کولی شي نو حاجت به د هغه پوره کړي. خدا د دغه انسان ستا په دې مال کې الله تعالی یو حق لګولی دی تا هغه نه خپل حق ورکړه نو ګوره یو سړی چې چاله حق ورکړي حق هم د هغه وي او دا حق هغه له ورکړي نو بیا په هغه باندې دی سزبادنه کولی شي ستاسو نه تپوس کوم ما باندې ستاسو قرضه ده ما تاسو ته قرضه درکړه نو زه په تا باندې سزبادم خو په ما دې دا حق او ما حق درکړی دی نو څه احسانونه در باندې خېجوم سزبادنه در باندې کوم. نه الله تعالی وایي د دغه محرومو کسانو دا کوم کسان چې ستاسو نه غواړي یا نه غواړي او تا ته حالات داغه معلوم دي چې دا سړی خو چاته لاس نه دي نه خو تا ته معلومات شته چې دا سړی ضرورت مند دی دله به ته دا پیسې ورکوې حق د ده دی خو ته په هغه باندې احسان نه شي کېجولې چې ما تا سره دا امداد وکړه ما تا سره دا وکړه. الله وایي تا ونه خپل حق ورکړی دی او څوک چې چاله حق ورته نسبادنه ماده نه وي. نه دواړه مسایل بیانوي ښه عبادت بدني هم بیانوي نه عبادت مالی. او درېیم نمبر مسله دا بیانېږي فاتح و بائی در رزق مسئلہ وفی السماء رزقکم آسمان کی در رزق یو مانا دادا کہ لوح محفوظ کی اللہ تعالیٰ لکلی دی کہ داستا رزق یو مال جمع کول دی یو رزق دے دے کے فرق دے یو دیری لبول دی یو قلن دی دے دواروں کے گورے فرق دے. رزق نا مراد چکم سے انسان خوری خوراک سکاک ہوا وغیرہ الله تعالی لوح محفوظ کې لیکلي دي مکمل د دې لیکای شوی دا چې دا شی به تاسو ملاویږي. حدیث کې راځي ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت را نقل کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا رزق دے انسان پسے دا سے منڈی او دبون ہوئی لیکا سنگا چھ مرگ انسان پسے منڈی ہوئی صفا روایت تے لیکا سنگا چھ مرگ انسان پسے منڈ ہوئی انسان کا داوی زبر مرگ نہ بچم واللہ العظیم کا داغی نہ بچ کیگی دا رزقم اللہ تعالی دا سے دد پارا مقرر کر جو اور پسے با منڈ ہوئی گی ور پسی بدا منڈ ہوئی یو عالم دے یو بزرگ دے ناغہ صفاوی چکل رزق دا سے مقرر دے دیادی دمر سڑی تخو نتے با آغا اسباب استعمالول پا خفل زیدی قصب مزدوری پا خفل زیدہ میرا بانیو کا بارا سا جدم ہو چکل بس ما جدہ والی کے لئے محفوظ نہ برازی لئے محفوظ کے ورسل لکلی بھی کنے سا اسباب بے استعمال ہے کنے بے استعمال ہے اور دارنگی دغه سری دا مزدوری مزدوری بعض موقعو کې دومره اجر دې پکې لکه څنګه چې فرایض کیږي نو دا درې مسلې بیا په دې رکو کې بیانېږي. اول مسله د معاد مثال الله بیانوي او بیا ورپسې مسله د چا بیانېږي د جنتیانو صفات بیانېږي او بیا ورپسې مسله دا ده چې یوازې په دې باندې به تاسو اکتفا نه کوئ عبادات مالی به هم مخې نه راځي. یو مسله دا ده دا خو مې درته یو لاین باندې ترجمه وکړه و زاریات کې نورې ترجمې. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات قسم پا بادنو باندی چی الوزون کی دی زروا پا الوزول سرا خورو جتی الوزیے دا خورو تو ان خلی گنا خواگان راشنو پا برا باندی جتی تیخا زرون ویلے کی گی خوراول تا خوراول یو شے کدا سے خورای نو حواسے شے خورای خجرا خورو جتی کدا سے اوبل پلا کدا سے خوری جی فالحاملاتی وقرا قسم دے پا حقا ہواگانو باندی چی اوچتا ان کی دی چا دی دا بوجا دا درنوالی دی دا وریزی اوچتی کی وریزی دو بونا ڈکی دی سیبا دیکھے سمرہ ہو بودی گلاس ہوتا انی سے جدلے ڈکی گلاس را رسدہ کہ خوچ ورول شروشی پاسو اکسو جاتا سکورے چی دیکھے سمرہ ہو بودی او دا پا سباندی اللہ اوچتی ہوا باندی سیبا نفل جاریات یسرا قسم پا حقا ہواگانو چی روان ان کی دی دی وریز اللہ را یسران پاسانتیا یعنی چلی دن کی دا ہواگانی دی پاسانتیا سرا چلیدن کی جاریه وی لکی کی چلیدن کی هوا تا دا هوا چی چلیگی تاسو ګورئ کنه څومره آسان نرم طریقې سره چلیږي تاسو نرمه نرمه چلیږي که چرته غبارې بره جوړ کړی دي کټ کبډي خو به نه کوي کټ کبډي خو نشته کنه هوا ته وګورئ څنګه چلیږي. فل مقسمات امرا پس قسم په هغه هوا غانو باندې چې تقسیمونکي دي احکام خداوندی او لرا احکام خداوندی سړي باران دي مراد امر نه باران دي دلتا اللہ تعالیٰ و حکم کی بارانو کالتے ہوگی التا اور حکم کی بارانو غروا التے ہوگی دادا ابو یو زینہ بل زیتا بل زینہ بل زیتا دا اللہ تعالیٰ دا حکم مطابق وریو ترجمہ دے میں تب ہو رہے وزاریات زرون قسم پا حقا ہوا گانو چوچے تا ان کی دیدی خور لرا فالحاملات وقرن قسم پا حقا وریدو باندے کہ حقا سے دی بوج والا دی حاملات پا مانا دا وریدو سرے دی زیمہ مانا وریدو اول میں در تا ہوا گانی کری سلو رڑ سے پار قسم پا حقا وریدو باندے کہ حقا ہوتے تا ان کی دی بوجنو لرا بوج دا چا دے دا ابو والا فل جاریات یسرا قسم پا حقا بیڑو باندے پا حقا جازنو باندے کہ چلیدن کی دی پا سمندر کی پا آسان پی آسرا جاریات اس پا مانا دا بیڑو سرا پا مانا دا جازنو سرا سوچ تاسو کے اول اللہ قسم پا ہوا ہوکو دین قسم پا وریدو کو اور دین قسم پا سوکو پا بیڑو باندے پا جازنو چی دا پوبو کی کم چلی گی. فل مقسمات قسم پا حقا ملائکو باندے کی تقسیم ان کی دی امرا حکم دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی چی کم احکام دی تقسیمیے دا اللہ دا طرف نا احکام تقسیمی راشی ورکا دل تدرس دا داسی شر ملائکی پا ڈیوزائی لگی دیلی آخر کارنا تقسیمی کنا تقسیمی نبیات سلور جدا جدا شو اول قسم پا ہوا زیم قسم پا وریض زیم قسم پا سبانی پا بیڑو باندی او سلورم قسم پا ملائکو باندی خوا دی سلور و سیزون باندی اللہ تعالی قسم کئی او سر پارا قسم کئی انما پا تحقیق سر حق قیامت ان الذي توعدون کہ تاثر کم وعدہ کولی شی دا قیامت لواقع ان خامخا کی دن کے لئے دے بخامخا راضی اس ذتا سنشمیل ان تتاثر گو رہے لواقع لا صادقن و دیکھ لام تاو گو رہے جملی اسمی تاو گو رہے خفدی چلتا سنو کوئی گئے دیتا تاکیدات بھی لکھی گی نو اللہ تعالیٰ پورا مؤکد انداز سرا محکم انداز سرا سوئی کہ دا قیامت گو رہے خامخستا انسانا دا سمائی کہ قیامت چر دے اور گئی اور بیا کی قیامت ہی وَإِنَّ الدِّينَ او پتا ہی سر دا جزا لواقع انداهم خامخا سر واقع کی دنگی لئنما تو عدونا شتا سر کا موعدہ کولی شداری شتینی دا وَإِنَّ الدِّينَ او بیشک دا قیمت لواقع اندہ سر کائن کی دنگی او کی دنگی قیمت پوی دین پا مانا دا جزا سر دے جزا و سزا با اللہ تعالی در گئی تا سمیتی حواگانو کی دا صفات دی سیبا ذرات پر وجود کی دے انسان آسان جیسا روح اور طور دن نے کی جا بہ انسان مانے دو قسم تقسیمات شروع کی جانا وہ جزا اور کی جنت کا منڈو ہا اور صرف پتی باسی کوئی کہے گا نا کہ بے باسی کی دلو بتی انسان لیجی پتی لے گی جا اللہ قسم دے دگا قسم انہیں خود ہی دفعہ رہو کی کتاب سر کا معادہ کو رشی دام رشی نہیں رہا اور قیامت پر خام خامی اس وسما قسم پس باندھے پاسمان باندھے ذات الخب کے ہاغ کا آغا آسمان کیا کا خاون گھن سٹورو دے سٹورو والا الفبک نے مانا میں در تک سور ہوگا آسمان کی رات سوری در تک خیری دیر بھی گلی گوبے اس مارے نصیبہ گم رکھے اس طرح سوری اور دیم مانا وقت سمائے قسم پا آسمان باندھے ذات الحبکی کے خاون تو حسن جمال لے حبک کو مانا تو حسن سرم دے وہ مانا دے جمال دے آسمان تر گو گورے سم رکھے اس طرح آسمان دے یہ خپل چت تو مو گورے تاولے پنزوس کس مرنگو نے اور کڑی دی الگ دو خدای آسمان تو مو گورے چیدی دوارو کی در تپتے ہو لے گی دریم مانا وقت سما قسم پا آسمان باندھے ذات الحبکی کے خاون دے سورو دے سکو میو دے نور دے سوریم پکی دی حبکو ستلا کو تولو باندھے ہو شکا نورم پکیستا اور سکو میو پکی مستا مانا دار شدہ طول سیدنا پدی کے موجود انکم دی شکت آس ایک اسانو لفی قول ان خامخا یہ پہ یو رینا مختلف ان دا سے مونا رینا چاہا گھڑا وڑا دا مختلف دا گھڑی وڑی خبری کوئے کھا جی کرا قرآن تا دا سے نسبت کوئے کرا پیغمبر تا دا سے نسبت کوئے گورا دئی بکلا قرآن تو سوی کی دا جادو دے کلا بے اور دا ترویج دا کہانت دے کلا بے دا پخوانو خلق و واقعات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دے کلا بے شاعر دے کلا بے بھی جادوگر دے کلا بے بھی لیوانے دے کلا بے بھی رشتیا ہوئی کلا بے بھی دروغ ہوئی دا غا وینا مختلف اچھا مختلف وینا گانے پا بارد قرآن کی اور مختلف وینا گانے پا بارد چاہ کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکم بختانو دے قرآن سے تولی دا سے نسبت کو ہے اور یکم بختانو پیغمبر تولی دا سے نسبت کو ہے اللہ تعالیٰ ہوئی خب یاو یقفق عنہو علولشی دی چانا دے قرآن نا علولشی دے پیغمبر نا جو قرآن ہو دے پیغمبر دے طریقے نا علولشی منحا قصرے افقا چی دے محروم کرے شوے بھی دا سر شوری قسمت دا غبت قسمت دے دیکھا رہا انسان لے کیا کہ قرآن نہ والو لے شو اور رسول اللہ نہ والو لے شو دا رسول اللہ لارے پر ایک ہوتا اور قرآن پر ایک ہوتا اللہ فیصلہ اوکر اوپی دا بد قسمتا شومی قسمت محروم القسمت انسان دا غرے خدای پر دفعو لگو دا جدا گورے محروم دے با زانتا سے نسبت کئی زانتا باری ہو نسبت کی کئی کئی دے خدا نفس الامر سے محروم القسمت انسان دے خدای پر دفعو لگو لے لگی قتل الخراسون اللہ تعالیٰ وہی لعنت کی بھی پچا باندھے پدر جنو باندھے قتل نسبت کی داس مقامات جوشی مراد نے لعنت باری تعالیٰ دے بس امام امباری رحمت اللہ علیہ یہ خبر ہے کہ دا قتل یعنی کم سی نے کہ اللہ تعالیٰ اخبار پر قتل کرو گی ندا پمانا دا لعنت سر دے غام قانون بیان کرے دے نو جو قتل مانا لعینا علکا پا لعنت کری شوی دی الخراسون چکو اینا وکون کی چکو بانے پی جنے دیسو جمع ورته څه کوی نه لکه واسه دې څنګه روان دي اٹکل جوړته وي بارا نه روان دي اٹکل دي ته وي چې به سوچ سمجه